لیکن جو لوگ انصاف پسند ہیں اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی. چنانچہ دوسری جگہ بھی اللہ سو سوان سارے کے سارے برابر نہیں. یاد رکھیں سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے. ہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں, آج بھی ایسے اکے دکے آدمی یہود میں سے بھی, نصارہ میں سے بھی, ہنود میں سے بھی, تمام باطل پرستوں میں سے وہ نکل جاتے ہیں, حق کو قبول کر لیتے ہیں. تو فرمایا لیکن پختہ کار علم میں جو لوگ ہیں ان میں سے. حضور کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام تھے, یہودیوں کے بڑے عالم, اور ان کے کچھ اور رفقا بھی تھے, انہوں نے ایمان قبول کیا, ہدایت قبول کی. پختہ کار لوگ جو ہیں علم میں, اور مومن ایمان لانے والے وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے قرآن کریم, خدا کا دین اور شریعت, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. کیونکہ ایمان تو سب پر رکھنا ضروری ہے, تمام کتب سابقہ اور تمام انبیاء, تمام شرائع الہیہ, ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگرچہ عمل صرف اسی شریعت پر ہوگا جو ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے, لیکن ایمان اس پر رکھنا ضروری ہے. سابقہ کتابوں پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور فرمایا والمقیمین الصلاۃ, آفرین ہے اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ایمان رکھنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے. نماز تو اہم ترین ذریعہ ہے انسان کا تعلق باللہ کے قائم رکھنے کا, خدا کی بارگاہ میں حاضری اور مناجات کا سب سے قوی ذریعہ نماز ہے. پاکیزگی, طہارت, اتحاد فکر, مساوات اور وقت کی پابندی اور بے شمار مصلحتیں جس عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں وہ نماز ہے. اور فرمایا آفرین ہے اور تعریف کے لائق ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. والموتون الزکات, اور جو زکات کو دیتے ہیں. تعلق باللہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنی ضروری ہے. بنی نوع انسان کے ساتھ سب سے پہلے فرائض کا درجہ آتا ہے. فرائض میں زکوٰۃ سب سے مقدم ہے, اس کو سب سے پہلے وہ ادا کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرے فرائض آتے ہیں. یہ صدقات, خیرات وغیرہ, دوسرے واجبی نفلی صدقات بھی, لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ ہے. یہ تو فریضہ ہے, عبادت ہے, اور اس کے اندر دونوں مصلحتیں اللہ نے رکھی ہیں. ایک طرف انسان سے بخل کے مادے کو نکالنا, جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, زکوٰۃ کا ایک بڑا سبب اور بڑی حکمت یہ ہے کہ جو زکوٰۃ مال میں سے نکالتا رہے گا بخل سے بچ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہم جنس بنی نوع انسان ان کی ہمدردی کا قانون, کیونکہ یہ محتاجوں کے لیے نما صدقات للفقراء والمساکین, مسکینوں اور فقراء غربا کی حالت کی دستگیری کرنے کے لیے فرمایا اور قائم دینے والے زکوٰۃ. والمؤمنون باللہ, جو اللہ تعالی کی توحید پر صحیح ایمان رکھتے ہیں, اور قیامت کے دن پر, قیامت کو بھی برحق مانتے ہیں کہ جزائے عمل کا دن بھی برحق ہے, یقیناً آنے والا ہے. فرمایا ایسے لوگ, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, چاہے وہ یہود میں سے نکل آئیں یا نصارہ میں سے. جو پختہ کار لوگ ہیں اور ایمان لانے والے ہیں, ان میں سے بھی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کو قبول کرتے ہیں اور ان باتوں کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے, سو ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وہ مستحق تعریف کے ہیں اور مستحق اجر کے ہیں.